Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 października, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim orędzie arcybiskupa Wiktora Skwolca w przeddzień Wszystkich Świętych. Adam Siwek z IPN o decyzji białostockich radnych dotyczącej usunięcia z nazwy ulicy Majora Szendzielarza oraz o zarzutach dla organizatora transportu tygrysów. Pamięć o zmarłych to spotkanie z przeszłością, powiedział metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skwolc w orędziu wygłoszonym na antenie Polskiego Radia. W przeddzień Wszystkich Świętych hierarcha podkreślił znaczenie modlitwy za zmarłych. Przystajemy w zadumie przy grobach naszych bliskich, wspominamy, dziękujemy im i modlimy się za nich. Stwierdzamy, przeszli przez ziemię, dobrze czyniąc. Pamięć o zmarłych to spotkanie z przeszłością i równocześnie patrzenie na ludzkie życie zamknięte datami na nagrobkach, z przekonaniem i nadzieją zawartą w słowach Horacego: non omnis moriar. Metropolita katowicki wspominał także zmarłych zwierzchników tej diecezji, biskupów Stanisława Adamskiego i Herberta Bednoża. A propos pamięci, postać Zygmunta Szendzielarza Upaszki nie budzi żadnych wątpliwości, mówi Adam Siwek, szef Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Gość Trójki odniósł się do decyzji radnych Białegostoku o zmianie nazwy ulicy majora Zygmunta Szendzielarza Upaszki na ulicę Podlaską. Adam Siwek podkreślił, że Upaszko był bohaterem narodowym i żołnierzem niepodległości. Oficer Wojska Polskiego, chowany z honorami, z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej, nie jest postacią negatywną, kontrowersyjną i nie ma żadnych dowodów na to, żeby go skutecznie oskarżać o jakieś grzechy, zbrodnie wojenne i tak dalej. To zostało jednoznacznie ustalone, więc ja traktuję tą decyzję radnych Białegostoku jako deklarację polityczną. List w sprawie zmiany nazwy ulicy wysłał do Białegostoku szef IPN Jarosław Szarek. Podkreślił w nim, że major Szendzielarz zasługuje na pamięć w przestrzeni publicznej. O zmianie nazwy ulicy zdecydował jeden głos. Poprzedziła to burzliwa dyskusja. W serwisie Trójki kolejne informacje. Zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami postawiła prokuratura w Białej Podlaskiej Rinatowi V, organizatorowi transportu 10 tygrysów z Włoch do Dagestanu na terenie Rosji. Tygrysy utknęły na przejściu granicznym w Koroszczynie. Jeden z nich padł. 9 pozostałych przewieziono do poznańskiego zoo. Stan jednego jest bardzo ciężki. Dyrektor ogrodu Ewa Zgrabczyńska podziękowała wszystkim, którzy pomogli w uratowaniu zwierząt. Jesteśmy nieskończenie wdzięczni tym ludziom, którzy wpłacili pieniądze, którzy przywieźli ze Szczecina tego tygrysa tylko po to, żeby powiedzieć, że są z nami, że są z poznańskim zoo, że są przeciwko okrucieństwu wobec zwierząt, że nie chcą, żeby takie sytuacje się powtarzały, żeby na granicach Polski był przemyt, żebyśmy znęcali się i pozwalali na to, żeby osoby znęcające się pozostały bezkarne. Udało nam się uratować 9 istnień tygrysich. Nie wiemy, jak długo potrwa leczenie. Według śledczych transport zwierząt przebiegł w nieodpowiednich warunkach, w klatkach ograniczających swobodę i bez odpowiedniej ilości pożywienia oraz wody. W Wielkiej Brytanii rozpoczęła się kampania wyborcza. Przedterminowe głosowanie odbędzie się 12 grudnia. O pierwszym dniu walki o głosy Brytyjczyków Adam Dąbrowski. Brytania miała dziś opuszczać Unię, zamiast tego rozpoczyna kampanię. Lider opozycji Jeremy Corbyn mówi o drugim referendum, choć nie opisuje się jako przeciwnik Brexitu. Woli się skupiać na kwestiach społecznych. Oskarża rząd, że po Brexicie spróbuje przeprowadzić tylnymi drzwiami prywatyzację służby zdrowia. Choć premier zaprzecza, służba zdrowia będzie dostępna dla amerykańskich korporacji. To będzie jednostronna umowa z Donaldem Trumpem. Mówię więc, służba zdrowia nie jest na sprzedaż. Boris Johnson też zaczyna objazd kraju. Dziś był w Cambridge. Ten parlament nie zatwierdzi Brexitu, możemy więc tylko powiedzieć ludziom, my to skończymy. Mamy umowę, wystarczy ją tylko trochę podgrzać w mikrofalówce. Liberalni demokraci, którzy według sondaży rosną w siłę, publikują dziś wideo z jasnym przekazem. Wybory za 6 tygodni. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na Suwalszczyźnie i wschodnim Pomorzu. W wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Marznące i osadzające szać. Może być ślisko na drogach i chodnikach. Na termometrach od minus 9 stopni na Podhalu do plus 5 na Helu. Jutro najwięcej chmur na zachodzie, Pomorzu Wschodnim i Północnym Wschodzie. Rano mgły się utrzymają. Temperatura od 6 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższą niedzielę Tom Smith z kolegami z zespołu Editors podsumują koncertowo swoją karierę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, grając utwory z najnowszego przekrojowego albumu Black Gold. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia 3 listopada od 19:05 na antenie Trójki. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerynicz w Toruniu. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na festiwal zapraszają Canon, Sony, Cinema City, Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 9 do 16 listopada. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 6 minut po 22. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Elżbieta Malinowska i Jan Chojnacki przeprowadzą słuchaczy przez najbliższe 53 minuty. Te minuty będą wypełnione muzyką wynikającą z aury tych dni, która to aura skłania do refleksji o tych, których już nie ma. I dzisiaj kilka nagrań artystów z kręgu zainteresowania bielszego odcienia bluesa, którzy w tym roku odeszli od nas w sensie czysto fizycznym, pozostawiając swoją muzykę szczęśliwie. 15 lutego tego roku ukazała się nowa, no wówczas nowa, piękna płyta grupy Tedeschi Trucks Band, album zatytułowany Signs. Tego samego dnia dowiedzieliśmy się za pośrednictwem informacji udzielonych przez zespół, że odszedł Coffee Burbridge, jeden z tych artystów, którzy sprawili, że Tedeschi Trucks Band są uważani przez znawców muzyki za jeden z najoryginalniejszych i najlepiej przygotowanych do podboju świata w kontekście wykonywania tradycyjnie dobrej muzyki artystów. No i Coffee Burbridge nie doczekał wydania płyty, do której realizacji dołożył się i jako wykonawca, jako klawiszowiec, flecista i jako kompozytor, no a także jako, co zawsze podkreślali członkowie zespołu, dobry duch tej muzycznej rodziny. Coffee Burbridge jest współautorem nagrania, które otwiera album Signs. Nosi ten utwór tytuł Still Your Mind. Thank you. To było wspomnienie Kofiego Berbridge'a, członka, założyciela i dobrego ducha grupy Tedeschi Trucks Band, który odszedł od nas w marcu tego roku. 30 maja dowiedzieliśmy się o śmierci Leona Redbona, artysty, który wielokrotnie przewijał się w audycjach trójkowych moich, Wojtka Mana, bo to jest ta estetyka, która wywołuje mnóstwo skojarzeń muzycznych i pozamuzycznych, bowiem Leon Redbone był postacią niezwykle kreatywną, w tym sensie, że potrafił stworzyć nie tylko własny język muzyczny, bardzo charakterystyczny, ale otoczyć się taką aurą tajemniczości, niesamowitości, przy czym ta aura zawsze miała pewien pozór takiego przymrużenia oka. Na przykład we wczesnych swoich wywiadach Redmond twierdził, że jest synem Niccolo Paganiniego i 19-wiecznej szwedzkiej śpiewaczki operowej Jenny Lind. Ten jego taki ironiczny, z przymrużeniem oka stosunek do świata i do życia dało sobie znać także w liście pożegnalnym, który skierował, mając świadomość bliskiego swojego końca, do swoich fanów, gdzie na przykład napisał, że odchodzi ze swoim kapeluszem i z gitarą w wieku 127 lat. Oczywiście była to kolejna mistyfikacja, kiedy odchodził, miał lat 69. Sunset show has left me lonely, thinking about you, my one and only. Now she's gone and I'm all alone. Play an old familiar blue. Make it short, make it sweet, make it so that both ends meet. Sing out the blue, that old familiar blue. Leon Redbone, o którym Bonnie Raitt powiedziała, że z jej punktu słyszenia to najlepszy przykład mężczyzny, który potrafi swój głos ułożyć tak, by najlepiej zabrzmiał z gitarą. Bob Dylan, który tak naprawdę wprowadził Redbona w świadomość współczesności, bardzo też zachwalał jego niezwykłą umiejętność przywracania starych, wydawałoby się bardzo zakurzonych numerów do współczesności. Sam Redbone, pytany po tym, jak został promieniony sławą przez Dylana, kiedy po raz pierwszy zaczął grać, odpowiedział, że owszem, pamięta, to było przy stole bilardowym, z tym, że on grał wtedy w bilard. Had a dream last night. I guess that goodbye child, I'm gone. Had a dream last night. Say goodbye, Charlie, I'm gone. Well, she called the next day, told me the same thing on the telephone. She said, I'm gone, I'm gone. Crying won't make me stay. Crying won't make. Goodbye Charlie Blues, to był Leon Redbone. Lato tego roku spowodowało taką bolesną wyrwę w życiu muzycznym Nowego Orleanu, które to miejsce jest przecież poniekąd kolebką tej muzyki, którą w pierwszym odcieniu bluesa się zajmujemy. Odeszło trzech bardzo znaczących artystów wywodzących się z tego właśnie miejsca, a nawet w pewnym stopniu stanowiących taki emblemat tego miejsca. Pierwszym z nich, o którym dzisiaj chcę wspomnieć, był Dr. John. który odszedł w wieku 77 lat 6 czerwca tego roku. Artysta, który był no, takim synonimem współczesnego nowoorleańskiego grania. Nie tego nowoorleańskiego w sensie jazz bandu z gatunku tych, które grywały w okresie popularności na przykład Louisa Armstronga, ale tej muzyki, która tę nowoorleańskość przynosiła jako coś żywego współczesności. Dr. John nagrał no, stertę zupełnie niesłychanych nagrań i płyt. Nie sposób zebrać to wszystko w jakąś taką uporządkowaną całość, bo wielu wydawców wracało do jego nagrań, nie pytając go o zgodę przez dziesięciolecia, także tych albumów i licencjonowanych przez artystę i nie jest mnóstwo. Tuż po odejściu doktora Johna ukazał się dwupłytowy album zatytułowany The Mojo of Dr. John, na którym pomieszczono kilkadziesiąt nagrań, zwłaszcza tych koncertowych, które sprawiały, że publiczność ożywiała się tą nowoorleańską aurą w sposób zupełnie niesamowity. W listopadzie 1983 roku Dr. John ze swoim rozbudowanym zespołem zagrał w Albany Empire Theatre w Londynie. Zarejestrowano ten koncert i zarejestrowano też jeden z takich pomnikowych numerów doktora Johna, czyli słynne Such a Night, które teraz Państwu przypomnimy. Such a night, such a night, sweet confusion under the moonlight. Such a night, it's such a night. Got to steal away. The time seemed right. Baby, your eyes met mine.

Dwa tygodnie po odejściu doktora Johna dowiedzieliśmy się o tym, że świat nasz opuścił także Dave Bartholomew. To przede wszystkim postać kojarzona z Fatsem Domino, którego był przyjacielem, współkompozytorem, producentem i dzięki któremu Fats Domino stał się jedną z najważniejszych postaci wczesnego okresu rock'n'rolla. Ale przecież Dave Bartholomew był także samodzielnym artystą, zanim dotarł do szczytów popularności jako współpracownik Fatsa Domino. Pierwszy swój singiel zaprezentował światu jeszcze w 1950 roku i było to nagranie zatytułowane Country Boy. Country boy, running wild in this big old town. I'm a little country boy, running wild in this big old town. Yes, all the girls love me, 'cause they know what I'm putting down. Yes, they call me country, 'cause I'm from a country town. But when I'm with my baby, I don't want a soul around. Yes, I'm from the country, running wild in this big old town. Yes, all the girls love me, 'cause they know what I'm putting down. It was early Saturday morning, I was feeling low and tired. She said, get up good for nothing, give me my morning exercise. Yes, I'm from the country, running wild in this big old town. Yes, all the girls love me, 'cause they know what I'm putting down. Country, 'cause I'm from a country town. But when I'm with my baby, I don't want a soul around. Yes, I'm from the country, running wild in this big old town. All the gals love me, 'cause they know what I'm putting down. Jak już wspominałem, Dave Bartholomew był kojarzony przede wszystkim z Fatsem Domino, ale także Chuck Berry, inny, drugi, czy może nawet pierwszy, najważniejszy twórca rock'n'rolla, też zawdzięcza Dave'owi Bartholomew utwór, który wprowadził jako jedyny w swojej karierze na pierwsze miejsce amerykańskich list przebojów. Dave Bartholomew był bowiem kompozytorem słynnej piosenki My Ding-a-ling. Oto wersja autorska. Thank you. sweat, my ding-a-ling, my ding-a-ling, my ding-a-ling. Oh my, it's the greatest thing. My ding-a-ling is the greatest thing. When Sing plays with my ding-a-ling, when you're young and you're on the go, your ding-a-ling won't ever get sore. But when you're old and you've lost your sting, you don't need a doggone thing. My ding-a-ling, my ding-a-ling, oh my, it's the greatest thing. My ding-a-ling is the cutest thing. When Sing plays with my ding-a-ling, a little girl, she lived next door. I like to play with her yo-yo. She like to play with my yo-yo string, but she will not play with my ding-a-ling, my ding-a-ling, my ding-a-ling. Oh my, it's the cutest thing. My ding-a-ling is the cutest thing. When Sing plays with my latem tego roku Nowy Orlean stracił także Arta Neville, kompozytora, wokalisty, keyboardzisty, aranżera, współtwórcę wspaniałych nowoorleańskich zespołów The Meters czy The Neville Brothers. Posłuchajmy dzisiaj Arta Neville w takim typowym nowoorleańskim przeboju Cha Dookie Doo. Uh-huh. Cha Dookie Doo. Uh-huh. Cha Dookie Doo. I love you. I love you, yes, indeed. Well, whoa, whoa, baby, I love you. I love you, yes, indeed. Know that I want you and I need you too. I'll set the world on fire for you. Mm-hmm. Cha-dookie-doo. Mm-hmm. Cha-dookie-doo. I need you. I need you, yes indeed. Baby, baby, baby, don't you know I need you. I need you, yes indeed. I'm gonna tell your mama and your papa too. I'm gonna spend my life with you. Cha-dookie-doo, oh, cha-dookie-doo, I love you, I love you, yes indeed. Don't you know, baby, I love you, yes indeed. I'm gonna let you know just where you stand, but I wanna be your man. Uh-huh. Cha-dookie-doo. Uh-huh. Cha-dookie-doo. I need you. I need you, yes indeed. Don't you know, baby, that I need you. I need you, yes indeed. Your mama done told you close night and day, and don't you let that man get away. Uh-huh. Cha-dookie-doo. Uh-huh. W sierpniu tego roku odszedł też od nas Larry Taylor, jeden z najbardziej zasłużonych basistów w tej kategorii, o której Bielszy Odcień Bluesa zawsze rozprawia. Larry Taylor przez całe swoje życie był związany przede wszystkim z grupą Can't Heat, no ale także z całym zastępem innych amerykańskich artystów, którym towarzyszył także podczas występu w Polsce, na przykład z Tomem Waitsem. Posłuchajmy dzisiaj Nature's Disappearing, pięknej kompozycji Johna Mayella, z którym Larry Taylor spędził kilkanaście lat. Man's a filthy creature, raping the land and water and the air. Too late. Now's the time that you must be aware. Nature's disappearing. Polluted death's coming. Do you care? Garbage going nowhere. Soon the dumps will spread to your front door. Lakes and rivers stagnant. Nothing lives or grows like years before. Nature's disappearing. The world you take for granted soon no more. Manufacturers are comfortable. Boycott at the market. Containers that are non-returnable. Aluminum, glass and plastic. Eternal waste that's not destructible. That may live out our natural time. children born to suffocate a woman's life. Nature's disappearing, and we are guilty of this massive crime. Pierwszy odcień bluesa, który realizacyjnie pomogła mi przygotować Elżbieta Malinowska, a ja mówiłem do Państwa przez radio własnym głosem. Na koniec jeszcze krótkie wspomnienie Gingera Bakera, który jako człowiek, jako muzyk miał wiele twarzy. Dziś twarz liryczna Gingera Bakera. Utwór nosi tytuł Jesus, I just want to go to sleep. Jezu, jak mi się chce spać. Mm-hmm.